أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربم göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Değerli Kur'an dostları, Kur'anlı bir hayat, Kur'anlı bir memat dileyerek, Rabbim Kur'an'ı bize aç, bizi Kur'an'a aç niyazında bulunarak, Kur'an'ın gölgesi altında yaşanmış bir hayatı bize lütfet duasıyla bugünkü dersimize giriyoruz. Bugün Kur'an ülkemizin yepyeni bir sitesine daha yelken açacağız. Görmediğimiz nice sularda birlikte seyahat edeceğiz. İnşallah o derin suların nefesimiz derinliklerine ermeye ne kadar yeterse dalışlar gerçekleştirip inciler, mercanlar, mücevherler çıkartacağız. Ve onları ömrümüz boyunca dünyamız ve ukbamızda göğsümüze taktığımız yüreğimiz kadar pirupak tutacağız ve yolumuza ışık yapacağız. Bu sitenin adı Saffat. Elimizdeki mushafta 37. sure. Sure adını 1. ayetinden alıyor. Saf saf dizilenler, sıra sıra olanlar, hizaya gelenler ya da dizenler, getirenler, sıra sıra edenler anlamına gelir. Surenin tek meşhur adı bu. Tüm kaynaklarımızda. Surenin iniş dönemi, öncelikle söyleyeyim ki Mekki bir sure. Mekke döneminin 3 periyodundan orta periyoduna denk geliyor. Habeş hicretinden sonra olduğu açık. Sure hangi dönemde indiğine dair bize içinde bir takım işaretler de vermiş. Mesela bu surenin 62. ayetine İsra suresinin 60. ayeti atıfta bulunur. Bunun anlamı şu: bu sure İsra'dan sonra inmiş olamaz. Yine aynı ayet, Duhan suresi 43'e yapılan itiraza cevaptır. Yani bu surenin 62. ayeti, Duhan suresinin 43. ayetine yapılan itiraza bir cevap olarak inmiş. Bunun anlamı da şu: bu sure Duhan suresinden önce inmiş olamaz. Yani en son ve en ön aralığı tespit etmiş bulunuyoruz. En'am, Lokman sureleri arasına yerleştirmiş ilk otoritelerimiz. Surenin konusu bir önceki sure olan Yasin suresi gibi ahiret, yani hesap günü. İlk ayetler, birinci ayetten 11. ayete kadar dikkati manaya önceleyen Mekki üslubun en güzel örneklerinden. Aslında bu surenin tamamında Mekki üslub çarpıcı bir biçimde kendini gösteriyor. Mekki üslub kısaca şu. Kur'an'ın üslubunu ikiye ayırabiliriz dönemsel olarak. Mekki ayetler kendine has bir üslub taşırlar. Medeni ayetler de kendine has bir üslub taşırlar. Bu iki üslub arasındaki fark da şu. Mekke'de inen ayetler anlamdan daha çok muhatabın dikkatini çekmeyi önceler. Medine'de inen ayetlerse anlamı önceler. Onun için Mekki ayetler kısa, veciz, çarpıcı ve tırnak içinde ses düzeni olan akustik ve şiirseldir. Şiirle alakalıdır demiyorum. Yani içinde böyle dip akıntısı gibi akan bir şiirsellik var. Bir ses uyumu vardır. Medeni ayetlerse nispeten uzun, daima bir açılım taşıyan, adeta Mekki ayetlerin tefsiri niteliğindedir. Bu da Kur'an'ın iniş süreciyle alakalıdır. Birine bir söz anlatacaksanız, önce onun dikkatini çekmek zorundasınız. Dikkatini çekmek, dikkatini toplamak, bana bakar mısın demek, beni dinler misin demek, bana kulak ver demek ve kulak verdiğine kani olduktan sonra söyleyeceğini söylemek. Yasa belli. İyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. Surede bundan söz ediyor. Kendilerine atalar yolunu mazeret kılan vahyin ilk muhatapları ve daha sonra ve çağdaş modern muhatapları kim olursa olsun onların hepsine birden modeller veriyor. 9 peygamber özelinde modeller sunuyor. Ama özellikle vahyin ilk muhatabı olan inkarcılara Hazreti İbrahim modelini biraz ayrıntılı sunuyor. Yani bununla şunu söylüyor. Atalarımızın yolunu mu izliyoruz diyorsunuz? Peki siz atalarda da mı ayrımcılık yapıyorsunuz? İbrahim de atanız. Niçin iyi atalar dururken kötü ataları izliyorsunuz? Kötü örnek olmaz. Kötü misal olmaz. O zaman siz samimi değilsiniz. Aslında atalarınızı mazeret gösteriyorsunuz fakat kötü olan sizsiniz. Çünkü iyiyi örnek almanız gerekirken geçmişin içinden kötüyü seçip örnek alıyorsunuz. Bunu da açıkça söylüyor. İnnehum elfav âbâ'ahum dâllîn. Onlar atalarını sapık olarak buldular. Devam ediyor. 69-70. ayet. Fehum alâ âthârihim yuhra'ûn. Bu çok ilginç. Fakat diyor, onların ardından öylesine körü körüne seyirtiyorlar ki anlayana aşk olsun. Yani hem sapık olarak buldular, hem de onların ardından yetişelim diye tabana kuvvet koşuyorlar. Yuhra'un, aslında bu kelime hara, körü körüne birini izlemek. Körü körüne, şaşkınca ona yetişeyim de ne olursa olsun diye ona yetişmeye çabalamak. Hazreti İbrahim ve kurbanlık oğlunun sınavı ele alınıyor surede. Hem de ayrıntılı olarak 100 ve 105. ayetler arasında. Ve sonunda iyilik bedelsiz değildir diyor sure. İnna kezalike nezil muhsini. İşte biz iyileri böyle ödüllendiririz. Yani 4000 yıl, 4500 yıl önce gök kubbeye koy verilmiş bir çığlık hala bugün kendisine aşıklar topluyorsa, hala yüreklerimizde yankı buluyorsa, Allah sadece ahirette değil, burada da ödüllendiriyor demektir. İşte İbrahim ve İsmail aleyhisselam örneğinden yola çıkarak inananların, müminlerin alması gereken ders bu. Ve sure en büyük sapma Allah'la insan arasındaki doğrudan iletişimi kesen şirktir diyor. Ve bunu da 149 ve 166. ayetleri arasında uzun uzun işliyor. Şirk, insanın Allah karşısında haddini bilmemez. Tanrı tayinine kalkışmaz. Allah'a ait mükemmel bir niteliği onun dışında bir varlığa yakıştırıp yakıştırdığı varlık karşısında da nesneleşmesidir. Ama bundan da öte şirkin insana yaptığı en büyük kötülük doğrudan iletişimi kesmesidir. Rabbi ile doğrudan iletişim kurmak. İnsana yakışan. Eğer dolaylı iletişim kurmaya kalkarsanız anlam kayba uğrar. Mesaj kayba uğrar. Sizin mesajınız da kayba uğrar. Alacağınız karşılık da kayba uğrar. Onun için Rabbinizle doğrudan bağlantı kurun. Dolaysız iletişim kurun mesajıdır. Şirki reddeden her ayet. Bu kısa özetten sonra şimdi Saffat suresinin tefsirine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Vessaffati saffan. Düşün, fikret, aklet, teemmül et. Üzerinde uzun uzun dur. Sıra sıra dizilenlerin ve sıra sıra dizenlerin. Bu manayı vermem boşuna değil, gerekçesini izah edeceğim. Saffat, tekili saffe, saffe. İnsan, melek, kuş gibi hareket yeteneği olan varlıklarla ilgili kullanılan bir kelime. Kur'an'da hareket yeteneği olan tüm varlıklara atfedilir. İlk üç ayette kim kastediliyor sorusu farklı cevaplar bulmuş. Klasik müfessirlerimiz burada hemen birçoğu melekler cevabını vermişler ki ben tevakkuf ediyorum bu cevap üzerinde. Yani duraksıyorum, tereddüdüm var. Çünkü bu surenin 165. ayetinde şöyle buyuruluyor. Ve inna lenahnu safun. İşte o saf saf olanlar, o sıra sıra dizilenler bizleriz. O ayetin bağlamına baktığımızda da Allah'ın has kulları olduğunu görüyoruz. Yani surenin içinde buradaki saf saf dizilenlerin kimliğine dair bir delil var. Buradan yola çıkarak burada saf saf dizilenler Allah'ın has kulları, müminler, ona teslim olanlar diyebiliriz. Tabii daha ötesi de var. Burada bazı müfessirler, ki başta Razi, buradaki sıra sıra dizilenler vahidir. Bununla kasıt vahidir demiş. Ki aslında 3. suredeki taliyat harflerin sıra sıra dizilerek anlamlı kelime, kelimelerin sıra sıra dizilerek anlamlı cümle, cümlelerin sıra sıra dizilerek anlamlı metin oluşturması anlamına gelir. O halde ilk 3 ayetten bahsettiğimize göre, acaba Saffat'a da böyle bir anlam yüklenebilir mi sorusu önemli. Vahiy, eğer bu yorumu kabul edersek, ki güzel bir yorum, bu durumda sıra sıra dizilen vahiy sanki canlı, kanlı özne gibi takdim edilir. Bu mühim. Bunun altı çizilmesi gerek. Zaten Kur'an'da vahye özne muamelesi yapmamızı isteyen birçok işaret var. Unutmayınız, bundan önce Yasin vel Kur'anil Hakim, Hakimi tefsir ederken ısrarla vurgulamıştım. Hakim, mübalağa ile ismi faildir. Özne formudur. Yani özne olan biri için kullanılır. Muhatabı üzerinde öznelik yapacak. Hakim, ismi fail. Yani failin ismi. O halde Kur'an ismi fail. Hakim olan Kur'an. Unutmayın, bu Allah'ın da sıfatı aynı zamanda. Kendi sıfatından bir pay vermiş vahye. Ve vahiy muhatabı üzerinde bir inşada bulunuyor. Muhteşem bir inşada. İşte burada da onu görmek mümkün bu ikinci yoruma göre. Acaba ikinci yorumla birinci yorumu, yani Saffat hem samimi müminleri hem de vahyi ikisini birden içermez mi diye bir soru sorabiliriz haklı olarak. Cevabını da çok güzel alıyoruz. Merhum büyük müfessirimiz bu toplakların yetiştirdiği Ebu Suud, evet diyor. Bu kelime sarf olarak iki manayı birden içerir. Yani hem fail hem mef'ul manasını, hem dizen hem dizilen manasını. O halde ben de ikisini birden içermek yerine neden bir tanesini tercih edip diğerini atalım ki? Zaten usulde böyle bir kural vardır. Eğer delillerin arasını cem etmek, birleştirmek, telif etmek mümkünse iki delilden biri atılmaz. İşte bu noktada وَالصَّافَّاتِ صَفَّنْ, sıra sıra dizilenleri düşün, onları sıra sıra dizenleri düşün. Hizaya dizilenler müminler, onları hizaya sokan da vahiy. Saf saf olan müminler, onları saf saf eden, kurşunla berkitilmiş bir duvar gibi, hani Hucurat suresinde ifade buyuruluyor ya, saffen keennehum bunyanun mersus. Kurşunla birbirine berkitilmiş, tuğlalardan yapılmış muhteşem bir duvar gibi, omuz omuza, saf saf, çelik gibi, yani dağılmış yürekleri kurşundan bir duvar gibi birleştirdi. İşte bunu kim yaptı sorusunun cevabı da ilk ayetin içinde vahiy yaptı. Vahiy parçayı bütünler, dağınığı toplar, bölünmüşü bütünleştirir, parçalanmışı, parçayı bütünün içine koyar. Sizin parça olarak gördüğünüz şeyi bütün içinde görmenizi sağlar. Ve parçayı bütün içinde değerlendirme yeteneği kazandığınızda parçada kötü duran, kötü gibi gelenin bütünde çok güzel olduğunu görürsünüz. O zaman uçağa yetişmek için gaza basıp da kaza yapmanızı çok kötü olarak nitelendireceğiniz yerde bir saat sonra o uçağın düştüğü haberini aldığınızda bu bana ne büyük bir iyilik olmuş deme ihtimalinizi hep aklınızda tutturur. İşte parça bütün ilişkisini Kur'an inşa ettiği akılla, tasavvurla böyle kurar. فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا Vazgeçirip set çekenler. Vahyin nehileri, ikili anlamı tercih ettiğimize göre vahiy ve müminler. Yani set çeken ve vazgeçiren, geri durduran, önünüzü bazı şeylerde tutan sizi, yürüme diyen, dur diyen, buraya girme diyen. Bu vahye yönelik olarak anladığımızda vahyin nehileri, vahyin yasakları. Çünkü vahiy içinde zehir olan köftelere el uzatmamıza engeller. Çünkü vahiy zakkumu yememizi engeller. Güzel kokar. Albenilidir. Güzel görüntüsü vardır. Ama yemeye kalktığınızda zehirlidir. Öldürebilir. Zaten bu surenin içinde de zakkum gelecek. Onun için günah öyledir. Zakkuma benzer. Dışarıdan albenilidir, caziptir. Ama yemeye kalktığınızda zehirler. İşte vahiy ona karşı sizi uyarır ve engeller. Müminler için aldığımızda nehyanil münker. Kötülükten sakındırma, vazgeçirme. Müminin böyle bir görevi var. Ona tekabül eder bu ayet. Fettaliyati zikra. Uyarmak için peş peşe gelenler. Evet. Uyarmak için peş peşe gelenler. Yine vahiy eksenini düşündüğümüzde vahyin uyarmak için ardı ardı sıra gelmesi. Saf hareketli varlıklar için değil mi? Tilavet de harfler için kullanılır. Yani harfler yan yana gelince anlamlı kelime, kelimeler yan yana gelince anlamlı cümle, cümleler yan yana gelince metin oluşturur. Burada saf bir amaca ulaşmak için sıraya dizilmekse, tilavet de bir anlama ulaşmak için sıraya dizilmektir. Onun her ikisini de birden ilk üç ayette görüyoruz. Nasıl ki harfler bir manaya, İlahi manayı içine almak için sıra sıra dizilmeleri gerekiyorsa ey müminler, sizin de ilahi misyonu üstlenmeniz için sıra sıra dizilmeniz, saf saf olmanız, disipline girmeniz gerekiyor. Biz bu mesajı alıyoruz. İnne ilahekum levahid. Şüphe yok ki ilahınız elbette bir tektir. Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma ve rabbul meşarik. Göklerin, yerin ve onlar arasındaki her şeyin Rabbi ve bütün doğuların Rabbi. İlginç. Bütün doğuların Rabbi. Güneşin doğum yerleri, meşarık. Güneş iki gün aynı yerden doğmaz. Daima derece derece kayar. Ama burada güneşle, ayla, geceyle, gündüzle, yerle, gökle, yağmurla, ilgili bir şey söylendiği zaman tabiatla ilgili bir şey söylüyor olmaktan daha çok onun aracılığıyla manevi bir şey söyler Kur'an. Çünkü Kur'an fizik kitabı, coğrafya kitabı değil. Bu manada hep bize, bizi biz eden, bizi biz kılan, bizi ebedi kılan insani tarafımızı onarır. İşte o noktada ne söylüyor? Manevi güneşlerin farklı farklı doğum mevkilerine işaret ediyor. Mesela peygamberler. Her biri bir güneşti, her biri farklı doğdu. Ama güneş olmalarını engellemedi. Her biri bir güzelliği temsil etti ama ortak güzellikleri de hep oldu. Her biri farklı coğrafyada geldi ama hepsi de güneşti. Farklı dilleri konuştu ama hepsi de güneşti. Dahası her vahiy farklı farklı yerden doğan güneşin doğuşuna benzer. Her vahiy aynı güneşin farklı yerlerden doğuşu. Kökü aynıydı. Allah'tan geliyordu ama farklı farklı yerlerden doğdu. Güneş farklı yerden doğar ama güneş aynı güneştir. Çünkü ışık kaynağı olan bir şeydir. Karanlığın tersine. Karanlıksa kaynaksız bir şey. Onun için karanlık bir başına var olan bir şey değildir. Karanlık ışığın yokluğu halidir. Işık olmadan karanlığı tarif edemeyiz, tanımlayamayız. Çünkü karanlık kendi başına bizatihi var olan bir şey değil. Batıl budur işte. Aslında batıl yoktur. Mış gibi görünür. Varmış gibi. Yoktur aslında. Çünkü bir temeli yoktur. Bir gerçekliği yoktur. Yalana dayanır. Bakınız, tüm batıllar yalana dayanırlar. Hakikatse tektir. Kaynağı tektir. Fakat hakikatin geliş yolları farklı farklıdır. Tıpkı güneşin geliş yolları gibi. İşte bu farklılıklar arasındaki uyumu gör. Bu farklılıklara düşman olma. Bu farklılıkları algıla. Bu farklılıklar hayatın doğasında vardır. Olanca farklılığına rağmen muhteşem bir uyumu sergiler. Ey insanoğlu sen de farklı mizaçlara, farklı huylara, farklı yapılara, farklı dillere, farklı renklere sahip olmana rağmen güneş gibi tek bir hakikate yönelmelisin. Farklı yerlerden doğabilir sana hakikat ama unutma ki kaynağı tektir. İnna zeyyennessemâ'ed-dünyâ bizînetil-kevâkib. Şüphesiz biz yerin en yakın göğünü yıldızların güzelliğiyle süsledik. Evet. İnsanoğlu nedense yıldızları yeryüzünde arar. Gökyüzündekileri unutur. İnsanoğlu nedense otellerin duvarlarındaki yıldızları sayar da gökteki sayılmayacak yıldızların ihtişamını. İnsanoğlu böyledir. Alıştığı mucizeleri unutur da alışmadığı sıradanlıklara hayran olur. İnsanoğlu böyledir. Ve Rabbimiz de alıştığımız mucizelere bir kez daha dikkatimizi çeker. Yani bütün bu muhteşem mucizelerin tek kusuru sizin çok görmüş olmanız mı? Aslında bu hatırlatılır. Afakta gezegen, aslında el-kevâkib gezegen anlamına gelir. Afaki ayetler içerisinde. Fakat yıldızlar diye çevirmek daha doğru. Çünkü Burada bize bahsedilen şey, gezegen ya da yıldızların bizzat cismi değil, gelen ışığı. Semanın süslendiği şey ışık. Onun içinde bize kadar gelen ışık, bildiğimiz bu evrenin içinde her buğuttan, her boyuttan bize kadar gelir. Onun için buradaki dünya, yani seması, en yakın gök, bizim evren dediğimiz. O halde seb'a semavat, yedi gök. Ne anlayacağız? O çıkmıyor mu? En yakın gök şu evrense, onun ötesinde göklerden söz ediyor. Bilmediğimiz, bilemeyeceğimiz, aklımızın ermeyeceği, akıl sırrı ermeyen başka, bambaşka alemlerden söz ediyor. Yedi kat gökten söz ederken. Aslında buradaki yedi rakamı kat katlılığa, çok katlılığa, çeşitliliğe delalet eder. Yani aritmetik değildir. Ve hifzan min kulli şeytanin marid. Üstelik onları her isyankar şeytanın tasallutundan koruduk. Marid, kontrol dışı diye de çevrilebilir. Kontrol dışı her şeytanın. El-Hariç anit-ta'a. Öyle demiş Üstad Aşur. El-Hariç anit-ta'a. Kontrol dışı, itaat dışı. İradeyi zaafa uğratan her türlü kehanet ve onu yapan kahine bir atıf var burada. Şeytanlaşmış tip. Kehanet ve kahinlerin en büyük zararı nedir? İnsan iradesini sıfıra indirmesi. Neden? Bazı kehanetler kendi kendini gerçekleştiren kehanetler. Nasıl olur? Der ki size, siz, sizin yıldızınız, sizin burcunuz hep başarısızlığı gösteriyor. Mesela, şimdi siz buna bir kere inanırsınız. İnandıktan sonra da başarısız olmak için elinizden geleni yaparsınız. Çünkü kendi kendini gerçekleştiren kehanet diyoruz biz buna işte. Önce inanıyorsunuz, ondan sonra başarısız olmak için elinizden ne geliyorsa onu yapıyorsunuz. Ve başarısız olduktan sonra da gördüm mü, nasıl doğru çıktı diyorsunuz. Aslında doğru çıkan falan yok. Siz doğrulamak için kendi kendinizi mahvettiniz. İç enerjinizi tükettiniz. Yamuldunuz tabir caiz. İşte tüm bu tip hurafelerin ve batıl inançların en büyük zararı insan iradesinin istikametini saptırmasıdır. Tıpkı pusulayı saptıran sahte manyetik alanlar gibi. Sahte manyetik alanlar yaratır. Sahte manyetik alanlar doğurur ve sizin pusulanız o sahte manyetik alan sayesinde sapar. Siz zannediyorsunuz ki pusulanızın ucu kuzeyi gösteriyor. Hayır. Kuzeyi gösteriyor diye hesaplayıp yürüyüşünüzü ona göre devam ettirdiğinizde Mekke'ye varacakken bize bakmışsınız Moskova'ya varmışsınız. Veya Washington'a varmışsınız. Yani yanlış yere varmışsınız. Çünkü pusulanız sapmış. Onun için de burada ayet ve ayetler, bu pasaj saptırıcı her tür, iradeyi kısıtlayıcı her tür müdahaleye tekabül eder. La yessemma'une ilel mele'il a'la. Ki yüce katın sakinlerini dinleme iddiasında bulunamasınlar. isyankar şeytanın tasallutundan koruduk demişti bir önceki ayet. Neden? Ki yüce katın sakinlerini dinleme iddiasında bulunamasınlar, dinleyemesinler, dinlemesinler. Yüce kat, meleğiyle ala, melekler alemi, daha özelde vahiy meleğini dinleyemesinler. وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ Bu ayet, biraz önceki okuduğumuz ayet, ayetin aslında bir kısmı, yarısı, şunu söylüyor. Kahinler, kehanette bulunanlar, falcılar ve ona benzer, gayıptan haber verdiğini iddia eden şarlatanlar, hemen bütün bunların hepsi nedense yalanlarını sahici bir kaynağa atfederler. Zaten yalan diye söylese kim dinler? İşte onu ret içindir bu ibare. Ve yukzefune min kulli canib ve her yandan terslensinler, yüz geri edilsinler, çevrilsinler. Duhuran ve lehum azabun vasib. Dünyada dışlansınlar ve ahirette de sürekli bir azaba mahkum olsun. İlla men hafizal khatfete fe etba'ahu şihabun fâkib. Ancak bir bilgi kırıntısı kapanlar olursa, onlar da delik deşik eden, burgu gibi oyan, matkap gibi oyan bir ateş korunun pençesine düşsünler. Sanki beddua eder gibi ayetler. Yani bir bilgi kırıntısı. Onun için her sahte peygamber, sahte peygamber, gayıptan haber verdiğini iddia eden herkes mutlaka bir parça doğru söyler. Zaten söylediğinin tamamı baştan sona yalan olması şeytan için bile mümkün değil. Onun için hiçbir kitap yazılamaz ki baştan sona yalan olsun. En azından içinde bir doğru bulursunuz. Bu noktadan yola çıkarak şunu söylüyor bu ayet. Eğer söylediği içinde bazı gerçekleri görüyorsanız bu diğer yalanları meşrulaştırmaz. Ya da onun gayıptan haber aldığı anlamına gelmez. Çünkü birçok şey zaten iki ihtimallidir. Atar %50 tutma payı vardır. Eğer siz %50 tutma payının içinde bazıları tutmuşsa bildiği diye alkışlamanız gerekmiyor. Siz de atsanız o kadar tutar, belki ondan çok tutardı. O nedenle sahte ile yalan, yalanla gerçeği ayırt edin ve yalanın peşine düşmeyin, kapılmayın. Festeftihim. Onlardan şu sorunun cevabını iste. Ehum eşeddu halkan emmen halakna? Kendileri yaratılışça takdir ettiğimizden daha üstün ve güçlü müdürler, yoksa bizim yarattığımız ve çok iyi bildiğimiz kimselerden midirler? Biraz tasarruflu çevirdim bunu. Yani açmalıyım galiba. Kendileri bizim kendilerini yarattığımız kapasitede midirler? Yoksa biz çoktan aştık Allah'ın kapasitesini mi demeye getiriyorlar? Haşa. Yani yaratılıştan getirdiğimiz yeteneklerin kapasitesini aştık. Dolayısıyla bizim için, bizim türümüz için Allah'ın koyduğu yasalar bize işlemez demeye mi getiriyorlar? Evet. Onu diyor burası. İnna halaknahum min tinin lazib. Açık gerçek şu ki onları konsantre bir balçıktan, yani bir çamurdan yaratan biziz. Zımnen şunu söylüyor. Yaratılıştan konulan sınırları aştıklarını mı zannediyorlar? O zaman şunu söylemeli onlara. Ela ya'lemu man halak. Allah yarattığını bilmez mi? Yani siz Allah'ın sizin için koyduğu sınırları aştığınızı mı söylemek istiyorsunuz? Bu nasıl bir iddia? Bu nasıl bir arlanmazlık demeye getiriyor ayet. Kaderi aşmak. Buradaki kader Allah'ın koyduğu ölçü. Ölçü. Kader ölçüdür. Ölçüsüz şey yok. Allah ölçüsüz şey yaratmış. Onun için Allah'ın koyduğu ölçüyü aşma iddiası ha. Bu ne cüret? Toprakta bulunan elementlere de dikkat çekerek ayetin sonu. Yani topraktaki elementlerden yarattık sizi. Fakat toprakta o elementler hala duruyor. Hadi siz de ondan yola çıkarak laboratuvarınızda bir şeyler yaratsanız da. Oradaki elementler orada. 140 küsür element var. Toprakta ne kadar element varsa sanırım 144. İnsanda da o kadar var. Çok ilginç. Aynen, aynı sayıda. Ne fazla ne eksik. Fakat buyurun. Bir avuç toprağı alın, bu insan. Peki onu insan haline getiren kim? Bize bu soruyu sordurmak istiyor aslında. Yani basit bir hammaddeden kompleks bir şaheser yaratan biziz. Bel acibte ve yeskharu. Ama hayır. Sen hayranlık ve şaşkınlık duyarken onlar işin gırgırındalar. Acibte'yi hem hayranlık hem şaşkınlık olarak çevirdim. Doğrudur, iki anlamı da içeriyor. Hayranlık duyarken böyle bir şaheser yaratan Allah'a ve böyle bir Allah'a isyan edenlere de şaşkınlık duyarken onlar işin dalgasındalar. Gırgır geçiyor. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ Hatırlatıldığı zaman da öğüt almazlar. Yani uyarırsınız, uyarı da kâr etmez, dinlemezler. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ Ve bir ayet gördüklerinde küçümsemeye kalkarlar. Bir ayet, Allah'ın bir hitabı, ilahi hitap ya da bir mucize fark etmez. Ama burada özellikle zaten kendisi mucize olan ilahi vahiy ifade ediliyor olsa gerek. وَقَالُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينَ Ve derler ki, açıkça bu büyüleyici sözden başka bir şey değildir. Ahiretten söz edilen her yerde akılları almadığı için sevgili dostlar, ahiretten ve gayıptan bahseden her ayeti sihir olarak görüyorlar. Aslında burada gördükleri olağanüstü bir hal falan yok. Sadece kafalarının, havsalalarının almadığı bir dünyadan söz edildiğini gördüklerinde buna sihir diyorlar. Akıllarının almadığı ahiretle ilgili tüm ayetlere yaklaşımları bu. اَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَاِنَّا لَمَبْعُوثُونَ Ne yani? Biz ölüp gittikten toza toprağa karışmış bir iskelet halini aldıktan sonra tekrar mı diriltileceğiz derler. اَوَاٰبَاؤُنَا Yani eski atalarımızda mı diriltilecek? Hala devam ediyorlar. Salvo üstüne salvo. Aslında burada alttan alta farklı bir şey görüyorum ben. Bir korku. Eski atalarımızda mı diriltilecek derken babalarımızla yüzleşmeyelim. Babalarımız da diriltilecekse yandık der gibiler yani. Onlarla yüzleşmeye kalkarsak eğer hesabı veremeyiz. Yani şimdi onlar gittiler, bir daha dönmeyecekler diyerek onların arkasından istediğimizi söylüyor. Onları takip ediyor. Onlara öldükten sonra yol yordam biçiyoruz. Daha doğrusu misyon giydiriyoruz. Ama şimdi onlara diriltilecekse bizim halimiz ne olacak? Sanki böyle bir korku var gibi geldi bana. Yani atalarıyla yüzleşmekten korku. Kul, de ki, cevap ver onlara. Naam, evet, elbette de. Ve entüm dâhirûn, hem de rezil rüsva bir halde diriltileceksiniz. Fe innemâ hiye zecratun vâhidetun, fe izâ hum yenzurûn. Nitekim o gün bir tek sarsıcı komut yankılanır her tarafta. Ve işte o gün herkes bön bön baka kalır. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ Ve eyvah derler, eyvah. Bu işte o haber verilen hesap günüdür. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِه۪ي تُكَذِّبُونَ İşte bu yalanlayıp durduğunuz iyi ile kötünün arasını ayırma günüdür. اُحْشُرُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ Toplayın bütün o zalimleri. Onların türdeşlerini ve kulluk ettikleri her bir şeyi toplayın. اَلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا geliyor burada. Zulümde direnenler diye mana vermek lazım. ظَلَمُوا mazî fiil. Çoğul kipinde. Kendilerini bilmeyenler için kullanılır Kur'an'da genelde. Çünkü zulüm bir şeyi yerinden et. Allah'ın koyduğu yerden etmeye zulüm denir. İnsanı Allah bir yere koymuş, ona bir misyon biçmiş, bir rol biçmiştir. Ama insan Allah'ın kendisini koyduğu yerden kendi eliyle kendisini ederse zulüm olur. İşte bu da kendini bilmezliktir. Yerini şaşırmaktır. Yerini şaşıranlar zalim olurlar. Min dunillah, Allah'tan başka her şeyi, yani burada demişti ki toplayın o zalimleri, türdeşlerini, taptıklarını, Allah'tan başka taptıkları her şeyi. Fehduhum ila sıratil cehim ve hepsini gözleri fal taşı gibi açacak bir ateşe sür. Cahim, etimolojik olarak cahmetul ayn derler mesela. Gözleri yuvalarından fırlamış. Onun için gözleri pörtlek olana böyle denilir Arap. Onun için de öyle dehşetli bir gazap ki onu gören göz yuvasından fırlayacak. Gördüğünün dehşetinden, gördüğü şeyin dehşeti gözü çekecek bir mıknatıs gibi. وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ Ve onlar, ve onları orada alıkoyun. Çünkü onlar sorgulanacaklar. Sorgulanmaktan kim kaçmaz? Kim kaçmaz sorgulanmaktan? Belli. Sorumluluktan kaçmayanlar kaçmaz. Sorumluluktan kaçmaması için de sorumlu bir hayat yaşaması lazım. Eğer sorumsuz bir hayat yaşamışsa sorgulanmaya nasıl evet desin? Onun için kaçacaklar ama kaçamayacaklar. مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ Denilecek ki ne oldu? Neden birbirinize yardım etmiyorsunuz ki? Hadi. Dünyada birbirinizin yalanını ve sapkınlığını desteklemek için omuz omuza veriyordunuz. İnkarda, küfürde, bu hesap gününde de birbirinizi destekleseniz. Bel humul yevme musteslimun. Ama hayır, bu imkansız. Onlar o gün Allah'a ister istemez teslim olacaklar. Dünyada gönüllü teslim olmayanlar, hesap günü gönülsüz de olsa mecburen teslim olacaklar. Dünyada teslim olsalar da Müslüman olmuş olacaklar. Bu teslimiyetlerinin adı da İslam olacak. Ama orada teslim olmanın hiçbir getirisi olmayacak. Ve akbele ba'duhum ala ba'din yetesâelûn. Ve birbirlerine yönelerek yardım talebinde bulunacaklar. Ya da birbirlerine soracaklar. İki manaya da gelir yetesâelûn. Birbirlerine yardım talebinde bulunmak, birbirlerinden ya da birbirlerine sormak. Ama yardım talebi gibi geldi bana burada. قَالُوا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَم۪ينَ Bir kısmı şöyle diyecek. Değerli dostlar, burada antre parantez, şunu hemen vurgulamalıyım. Burada anlatılanları başka hiçbir kaynak anlatamaz. Öyle bir yerden konuşuluyor ki şu anda Allah'tan başkasının haber veremeyeceği bir yer. Ahiret. Arkeolojik kazılarla bilgi elde edemeyeceğiniz bir alandan konuşuyor Kur'an. Uzaydaki kulaklarınızla dinleyemeyeceğiniz bir alandan konuşuyor Kur'an. Laboratuvarda çalışarak elde edemeyeceğiniz bilgiler veriyor şu anda Kur'an. Ve kimse bu bilgileri veremez başka. Bu bilgileri verse sadece ve sadece Kur'an verir. Unutmayın. İşte Kur'an oradan konuşuyor. Onun için de dinlerken can kulağıyla dinlemek. قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين Bir kısmı şöyle diyecek. Siz bize hep sureti haktan görünerek yanaştınız. An yemin sağdan demek kelime manası. Ama Arap dilinde sağdan yanaşmak aldatarak, tumturaklı gerekçelerle yaklaşmak. قالوا Bel lem tekunu mu'minin. Onlar da cevap verecekler. Asla diyecekler. Siz zaten hiç inanmamıştınız ki. Ve ma kana lana aleykum min sultan. Hem bizim sizi zorlayacak hiçbir gücümüz de yoktu. Bel kuntum kavmen tagin. Bilakis siz küstah ve azgın bir topluluk idiniz. Hani İbrahim suresinde geçer ya, hatırlayınız. Orada da şeytanla, ahirette şeytanın aldattıkları arasındaki diyalog sırasında geçer. O ayeti hatırlayalım. İlla en da'avtukum fastecebtum li. Ve la telumuni ve lumu enfusakum. Beni kınamayın diyor şeytan. Kendi yandaşlarına, arkasına dökülenlere. Kendinizi kınayın. Beni kınamayın. Kınayacak biri varsa o da sizsiniz. Çünkü ben davet ettim, siz de tıpış tıpış geldiniz. Sorgulamadınız. Ben tuzağın içine peynir koydum. Allah size akıl vermiş ama siz fare gibi davranış gösterdiniz. Peynir burada ne geziyor? Kim koymuş bunu buraya demediniz. Hemen atladınız. Ben İtlaf etmek için, sizin imanınızı telef etmek için köftenin içine zehir koyup verdim. Sizse akıllı bir insan gibi değil, köfte sever bir canlı gibi davrandınız. Yani Ona atıldınız. Ve dolayısıyla bunu buraya kim koymuş? Bunun için ne bedel ödedim? Bunu yiyince başıma ne gelir diye sormadınız. Oysa akıl bunun içindi ve yediniz. Onun için öyle diyecek. Beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ma ana bi musrihikum ve ma entum bi musrihiyye. Bugün ne benim size bir yararım olur, ne ben sizin imdadınıza yetişebilirim, ne de siz benim imdadıma yetişebilirsiniz diyecek. İbrahim Suresinin 22. ayetindeki bu diyalogla burayı birlikte okumak lazım. فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّا لَذَائِقُونَ Fakat şimdi Rabbimizin sözü hepimizin aleyhine gerçekleşti. Hepimiz yaptıklarımızın acısını tadacağız. Yani bir başka acı değil. Kendi elimizle yaptığımızın. Onun için Allah insana gazap etmez. Allah insana azap etmez. İnsan kendi eylemleriyle kendine eder. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Onlara biz zulmetmedik asla. Asıl onlar kendi kendilerine zulmettiler. O kadar. فَغْوَيْنَاكُمْ اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ Fakat biz sizi aldatmadık. Ben burayı böyle anladım, böyle çevirdim. Başka türlü çevirenler de var. Ama asıl buradaki 28. ayetteki sureti haktan görünüp bizi aldattınız diyorlardı ya. Ona cevap gibi geldi bana. Fakat biz sizi aldatmadık, o aldatmadık yok literal olarak. Parantez içinde onu söylüyorum. Açıkça saptırdık. Yani sureti haktan görünüp de bizi aldattınız demeyin. Açıkça saptırdık sizi. Niye? Arkasında inna kunna gavin geliyor. Çünkü biz zaten sapıtmış kimselerdi. Buradan zımnen söylediği şu, sapığı takip edince sapıtacağınızı akledemediniz mi? Aklınıza gelmedi mi? Diyor. فَاِنَّهُمْ يَوْمَ اِذِنْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ Şu halde onlar o gün azapta da ortak olacaklar. Bu açık ve net dostlar. Bu açık ve net. Kim kimin yolundan yürüyorsa o onun vardığı yere varır. Bunu bilmek için kahin olmaya, hatta zeki olmaya bile gerek. Kimin yolundan yürüyorsanız onun durduğu yere varırsınız. Onun menziline varırsınız. Yolunuz müşterekse durağınız da müşterek olur. Bu kadar. İnna kezalike nef'alu bil mujrimin. Çünkü biz suçu tabiat haline getirenlere işte böyle davranacağız. Mücrimini suçu tabiat haline getirenler diye çevirdim. Çünkü bir tek cürüm, bir tek suç işlemek sahibini mücrim yapmaz. Suçu içselleştirmesi, suçu tabiat haline getirmesi, suçu bir ahlaka dönüştürmesi lazım. Onun için o suçu isim olarak alır. Artık mücrim diye anılır. İnnehum kanu iza qila lahum la ilahe illallah yestekbirun. Şu bir gerçek ki ne zaman kendilerine Allah'tan başka ilah yoktur denilmişse mutlaka küstahça kibirlenmişler, böbürlenmişler. وَيَقُولُونَ اَاِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ Ve ne yani? Şimdi kalkıp da mecnun bir şairin sözüne uyup ilahlarımızı mı terk edelim demişlerdir. Böyle demişler. Aslında zihnen kurdukları bir bağ var. Vahyi şiire benzetiyorlar. Yasin-i Şerif'te ilgili ayetleri işlerken bunu da işledik. Hatırlayınız. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيَ Bu ayetlerin tefsirinde bunu işledik. Şiiri vahye benzetiyorlar, vahyi şiire. Peygamberi de şaire benzetiyorlar. Daha arkası var. Şiirle kehanet arasında doğrusal bir bağ kuruyorlar. Şairle de cin arasında doğrusal bir bağ kuruyorlar. Yapısal bir bağ bu. Dolayısıyla böyle düşününce şu sonuca varıyorlar. Bu şiirdir. Bunu söyleyen şairdir. Şairler şiiri cinler verir. Cinlerle haşir neşir olan da mecnundur, cinlenmiştir. İşte oradan yola çıkarak böyle bir yafta yapıştırıyorlar. Bel ca'e bil hakki ve saddakal murselin. Yoksa onlar bilmiyorlar mı? Peygamber'e, peygamberlikten önce Muhammedül Emin dediklerini ve toplumun en ahlaklı, en zeki, en kaliteli insanı olarak gördüklerini bilmiyorlar. Onlar da biliyorlar ama inkar böyle bir şey. İnkar böyle bir şey. Hayır. Bilakis o hakikati getirmiş ve geçmiş gitmiş elçileri tasdik etmiştir. Ve saddakal mursali. İnnekum lezâikul azâbil elîm. Şu kesin ki siz acıklı bir azabı hak ettiniz. Neden? Çünkü siz kendi kendinizi inkar ettiniz. Çünkü siz hakikate gözlerinizi kapadınız, yalanı içselleştirdiniz. وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ve yaptıklarınızın dışında bir şeyle cezalandırılmayacaksınız. Yani cezalandırılacaksınız ama yaptıklarınızla cezalandırılacaksınız. Tevbe 21 ile birlikte anlamak lazım. Onun ışığında anlamak lazım bu ayeti. لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Evet. Orada diyordu ki müminlere hak ettiklerinizin en güzeliyle cezalandırılacaksınız. Müminlere. Yani müminler Allah'ın rahmetini böyle elde edecekler. Mesela namazlar, tasnif edilmiş sıra sıra namazlar, teneke namazlar, demir namazlar, bakır namazlar, tunç namazlar, gümüş namazlar, altın namazlar, elmas namaz, varsa da bir tane. En iyisine mümine rahmet ederken Allah. Elmas namaz var mı bir tane? Maksimumuna ulaşmış hangisiyse diğerlerini de ona katı. Ama burada inkarcılar için tersi yok. Yaptıklarının en kötüsü değil. Yaptıkları kadar. İşte Allah'ın rahmet var. İlla ibadallahil muhlasin. Ancak Allah'ın ihlasını desteklediği kulları hariç. Muhlasin. Kur'an'da iki tür gelir. Muhlasin ve muhlasin. Yani hem ismi fail olarak hem ismi meful olarak. Bu ne manaya gelir? Hem aktif bir özne olarak kişi ihlas sahibi olur. Hem de Allah ona ihlas verir. Samimiyetini artırır. Bu şu demektir. Özünde samimi olmaya çaba gösterirse, Allah onun bu çabasını destekleyerek samimiyetini maksimum seviyeye yükseltir. Onun için bu ayetin söylediği de aslında bu. Hani Zümer suresinin 11. ayetinde deniliyordu ya. Kul inni umirtu en a'budallaha muhlisan lehuddin. Aslında ihlasın tarifidir bu. De ki ben dini yalnız Allah'a has kılarak onu başka her tür sapmadan, kirlenmeden korumakla emrolundum. Ona kulluk etmekle emrolundum. Yani dini temiz tutarak, inancı, imanı temiz tutup ona sağdan soldan kir karıştırmamak ihlastır. Budur. Ulaike lehum rizqun ma'lum. İşte onlar için ahirette belirlenmiş bir rızık vardır. Fevaki. Lezzet kaynağı her tür ürün. Fakihe de meyve manasına gelir Arap dilinde ama üretildiği fekihe kökü aslında neşe, lezzet, haz, sevinç manalarına gelir. Yani hazın, refahın, sevincin, sürurun kaynağı. وَهُمْ مُكْرَمُونَ Zira onlar tarifsiz bir ikrama mazhar olacaklar. Yani tarifsiz bir ikram, mükemmel ikram daha doğrusu. Fi جَنَّاتِ النَّعِيمِ Nimetlerle tıka basa dolu olan cennetlerde. Cennet, güzelliklerin üretildiği merkezdir. Değerli Kur'an dostlar. Bildiğimiz, dünyada tanıdığımız ne kadar lezzet, tat, neşe, zevk varsa hepsi cennetteki mükemmel aslının çok geri bir kopyasıdır. Aslı cennettedir. Cennet varlığın tekamül ettiği yerdir. Cennet güzelliğin üretildiği merkez. Unutmayınız. Ve onun için cennete girmiş mümin tekamül sürecinin sonuna ermiş mümindir. Yani yürüyüşün sonu cennet olursa, içinizdeki potansiyelin maksimum gerçekleştirildiği yerdir orası. Yani siz de maksimum noktanıza çıkmış olursunuz orada. Onun için cennet, en iyinin en iyi ile en iyi ortamda buluştuğu en iyi. Ala sururin mutekabili, muhteşem tahtlarda birbirlerine bakışarak. Cennette kimse kimsenin ensesinden bakmayacak. Kur'an'da cennetliklerden söz ederken hep yüz yüze bakmaktan, sevgi dolu bakışlarla bahsedecek. Enseden bakmak aslında arkadan bakmaktır. Cennette herkes, herkesin yüzüne bakacak. Yüzünden tat alacak. Çünkü yüzüne bakılacak insanlar olacak. Sevginin aslı orada. Adeta sevgi ırmağı cennetten doğuyor. Dünyaya da birkaç damla gelmiş olsa gerek. O birkaç damlacık dahi insanın hayatını gülü gülzar ediyor. Ya aslı ne et? Yutafu aleyhim bi ke'sim min ma'in. Aralarında kaynak sularından doldurulmuş kristal kaseler dolaştırılacak. Ke's, Arapçada dolu bardak, dolu kase, dolu kadeh. Boşuna kûb denir. Kûb de ke's de bardak manasına gelir ama dolu olanına ke's, boş olanına kûb. Arap dilinde icliste, uk'utte otur manasına gelir. Fakat arasında ciddi bir nüans vardır. Nedir o? Ayaktakine otur demektir iclis. Yatana otur demek de uk'uttur. Böylesine harika bir ayrım vardır. Yani incelik vardır dilde. Beyda lezzetin lişşaribin. İçenlere tarifsiz bir lezzet veren berraklıkta olacak. la fiha gavlun ve la hum anha yunzefu. Ne zahmet verir, ne de baş döndürür. Ve indehum qasiratut tarfi aynun. Ve yanlarında gözü dışarıda olmayan tatlı bakışlı eşler olacak. Bunun cinsiyeti falan verilmiş değil. Geleneksel tefsirimiz hep belli cinslere hasreder ama gözü dışarıda olmayan kasıratut tarf. Bakışın bir kısmını kısmak demektir kelime olarak. Yani belli şeylere bakmayan, daha doğrusu bakışını kontrol altında tutan, kontrol eden bakışını demektir. Bu da çevirdiğim gibidir. Yani gözü dışarıda olmayan, gözü hep eşinde olan eşler. İşte bu. Adeta burada iffet timsali sevgi dolu eşlere tekabül ediyor. كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونَ. Sanki kumda gizlenmiş deve kuşu yumurtaları gibi kusursuz eşler. Kumda gizlenmiş deve kuşu yumurtaları. Yani burada gün görmemiş, ellenmemiş bu manaya gelir. El değmemiş bu manaya gelir. Evet. Eşler. فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. İşte onlar da birbirlerine dönerek sualler soracaklar. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّي كَانَ لِي قَر۪ينَ. İçlerinden biri diyecek ki, bir zamanlar benim bir arkadaşım vardı. يَقُولُ اَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ. Bana ne? Yoksa sen onun doğruluğunu tasdik mi ediyorsun diye itiraz ederdi. اَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَاِنَّا لَمَد۪ينُونَ. Ne yani derdi. Biz şimdi ölüp gittikten, toza toprağa karıştıktan sonra, bir iskelet halini aldıktan sonra hesap vereceğiz. Öyle mi? Diye eklerdi. اَاِنَّا لَمَد۪ينُونَ. Medine. Bakınız aynı köktendir. Medeniyet, temeddün. Aslında Medine, içinde hukukun uygulandığı yerleşim merkezi anlamına gelir. Medeniyet de hukukun hakim olduğu uygarlıktır. Hukukun üstün olduğu. Burada reddettiği şey hesap, yargılama. Aslında ahireti inkarın arkasında yatan gizli gerçeği söylüyor bu ayet. Sorumsuzca bir hayatı yaşamak istiyor. Onun için de yargılanmayı reddediyor. Hesap vermeyi reddediyor. Hesapsız yaşamak istiyor. Hepsi. Ahireti inkarın temelinde bu yatıyor. Kale hel entum muttali'un. Sözüne devamla sordu. Onun halini görmek ister misiniz? Onun ne durumda olduğunu bilmek ister misiniz? فَاتَّلَعَ فَرَآهُ ف۪ي سَوَائِ الْجَح۪يمِ. Bunun üzerine bakar etrafına ve onu cehennemin ta orta yerinde görür. قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِتَّ لَتُرْد۪ينَ. Aman Allah'ım de. Aman Allah'ım. Az kalsın beni de mahvedecektin. Beni de yanına buraya alacaktın. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَر۪ينَ. Eğer Rabbimin yardımı olmasaydı ben de burada tutulanlardan olmuştum. Burada bir diyalog geçiyor. Temsili bir diyalog. Zaten bu ayetlerde anlatılan ahiret hayatının ve hasaten cennet hayatının bizim şu sınırlı havsalamız ve aklımızla algılayabileceğimiz bir gerçeklik değil. aklımızı aşan bir gerçeklikten, aklımızın alacağı kelimelerle söz ediliyor. Ve buradaki diyalogdan amaç da kötü arkadaşın ne dehşet zararı olduğu veriliyor. Yani aslında akıbeti kötü olanların birçoğu kötü arkadaş yüzünden oluyor. Belki Sadi Şirazi'nin dediği gibi, yâri betbet, terbuvet ez maribet. Kötü arkadaş engerek yılanından daha zehirlidir. Dediği gibi, gerçekten de kötü arkadaşın soktuğu ölüyor. Burada söylenen gerçek de o olsa gerek. اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِي Cennet arkadaşlarına yönelerek bir daha ölmeyeceğiz değil sevinçle. اِلَّا مَوْتَتَنَا الْعُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ Ölüm sadece şu ilk ölümümüzdü değil mi? Ve biz artık asla azaba uğratılmayacağız değil mi? İnsanın cennette dahi nasıl sevindiğini gösteren ayetler. İnne hâzâ lehuvel fevzul azîm. Evet bu. İşte budur muhteşem zafer. Evet dostlar. İşte budur muhteşem zafer. Kazanmak nedir, başarı ne? Başarısızlık ne? Kaybetmek ne? Allah'tan bağımsız bir başarı tasarımı yok. Allah'tan bağımsız bir kariyer planlaması yok. Bir mümin Allah'tan bağımsız bir kariyer planlaması yapmamalı. Çünkü başarı dediğiniz şeyin içini Allah dolduracak. Yoksa parçada başarı görünen öyle şeyler var ki bütünde korkunç bir kayıptır. Nasıl garanti edeceksiniz? Bütünü gören birine sığınmadan, bütünü görene sığınmadan nasıl garanti edeceksiniz? Sizi aldatan bir parçaysa ve bütün içinde gerçekte çok berbat duruyorsa. لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ Çalışıp çabalayanlar, işte buna benzer bir akıbet için çalışmalıdırlar. Bir daha okuyayım. Bu ayet bir kez daha okunmaya hak ediyor. لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ Çalışıp çabalayanlar, işte böyle bir başarı için çalışıp çabalamalıdır. اَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّونَ Şimdi konuğu böyle ağırlamak mı iyidir yoksa zehir zakkumla ağırlamak mı? Aslında zakkum ağacıyla lafzen bu. Zehir zakkum olsun derler ya, aslında zehir zakkum olsun. Anadolu'da deyim olmuş. Yani konuğu böyle muhteşem bir sofrayla ağırlamak mı, cennet gibi bir yerle ağırlamak mı, yoksa zehir zakkumla ağırlamak mı? Onu söylüyor. Nüzülen ağırlama, mükellef ziyafet manasına gelir. Vahiy bir gök sofrası olduğu için nazil olmuştur. Yani vahyin nazil olmasından söz ederken de vahyin insanlığın önüne açılmış bir gök sofrası olduğunu söylemiş oluyoruz. Şeceratu zakkum ilk geçtiği yer Duhan 43. ayet. Buna ateşte ağaç biter mi? Ki Yasin suresinin 80. ayetinde bunu görmüştük. Ağaçtan ateş çıkıyor. Ateşte de ağaç bitiyor. Birbirinin zıttı. Ağaçtan ateş, ısı çıktığını gördünüz, inandığınızda Ateşin ortasında ağaç çıktığını Allah söyleyince niye inkar ediyorsunuz? İlk inkarcılara aslında söylenen de bu. Zakkum lügatta yemek, yutmak, nahoş bir şey yutmak ya da nahoş şekilde, kötü şekilde yemek anlamına geliyor. Biraz sonra daha ayrıntılı bilgi vereceğim. İnna cealnaha fitneten lizzalimin. Şüphe yok ki biz onu zalimler için bir imtihan aracı kıldık. Sınav aracı iman gaybi hakikatlere inanmaktır dostlar. Sınav aracı kılınan birçok şey var Kur'an'da. Tek tek bu ayet kullanılır oralarda da. Bu ibare. Salih peygamberin devesi mesela. Kamer suresinin 27. ayeti. Üzerinde 19 vardır ayeti. 19 melek mi, 19 başka bir şey mi? Bu sayı da bir sınav aracı kılındığı söylenir. Müddessir suresinin 31. ayetinde. Yine İsra Miraç hadisesinin sınav aracı kılındığı söylenir. İsra suresinin 63. ayetinde ki bütün bunlar sınav aracı kılınmıştır. Onun için sınanma aracı kılınan bu hususlar üzerinde spekülasyon yapıp tartışmak sınavı kaybetmek anlamına gelir. İnneha şeceratun tahrucu fi aslil cehim. Elbet o cehennemin ta orta yerinde yetişen bir ağaçtır. Tal'uha keennehu ru'usuş şeyatin. Tomurcukları yeleli yılanların başları gibi albenilidir. Bu ayet gerçekten açıklamaya ihtiyaç duyuyor. Araplar yeleli bir yılan türüne şeytan derlerdi. Hatta bir hadiste şeytan adı verilen bu yılanın çok zehirli olduğu için öldürülmesi emredilmiş. İtlaf edilmesi. Buradan hisse nedir? Şu. Bu yılan başının üzerinde altın sarısı bir tüy taşır. Saç gibi. Başka yılan türlerinde olmayan muhteşem bir görüntüsü vardır başının. Çok hayret verici, şaşkınlık verici. Bu yılanın bu başını, bu albenili başını gören biri ona hayran hayran bakarken o onu sokar ve öldürür. Yani şeytana belki de oradan mülhem olarak şeytan dendi. İşte aslında günahın tabiatı veriliyor burada. Günah, siz onun zevkine, lezzetine, ağız tadına bakarken sizi zehirleyen bir yılan. İbikli yılan, yeleli yılan gibi bir şey. Şeytan da böyle. Onun için burada kıssadan hisse olarak belki bugün zakkum adını verdiğimiz Nerium oleander isimli bitki ki Latincesi bu. Bu bitki biliyorsunuz her yerde yetişen zakkum dediğimiz bitki. Bunu hiçbir hayvan yemez. Kokusu albenili. Çiçeği de albenili. Ama yemeye kalktığınızda belli bir dozu aşırırsanız ölürsünüz. İşte tıpkı bunun gibi, günah da bunun gibi, şeytanın aldatması da bunun gibi. Eğer size dış kabuğuna bakarak aldatır da yedirirse, o zaman zakkumu yemiş olursunuz. İşte burada söylediği de bu. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِعُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ Ve onlar kesinlikle ondan yemeye ve karınlarını onunla tıka basa doyurmaya mahkum ve mecburdurlar. Yani isteklerine kalmış bir şey değildir diyor. ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ Sonra onun üstüne bir de yürek dağlatan, yürek dağlayan, iç parçalayan, iç kaldıran bir umutsuzluğu yudumlayacaklar. Summa inne merci'akum merci'ahum le ilel cehim. Neticede son durakları elbet gözleri fal taşı gibi açan bir ateş olacak. İnnehum elfev abaehum dallin. Çünkü onlar atalarını sapkın kimseler olarak buldular. Fehum ala atharihim yuhraun. Fakat kendileri arkalarının dan, atalarının izinden yani arkalarından körü körüne seyirtiyorlar, koşturuyorlar. Onları sapık olarak buldukları halde. Burada söylediği hakikat değerini kıdeminden alma. Hakikat hakikattir, değerini kendinden alır. Ataların o yolda yürümedikleri hakikati belirleyici olmaz. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْاَوَّلِينَ Doğrusu onlardan öncekilerin çoğu da sapmıştı. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ مُنْذِر۪ينَ Ve elbette onların içerisine de uyarıcılar göndermiş, peygamberler yollamıştı. فَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُنْذَر۪ينَ Dön de bir bak, şu uyarılanların akıbeti ne olmuş? Yani uyarılıp da uyarıya uymayan, isyan edenlerin sonu ne olmuş? Ad kavminin sonuna bir bak, Semud kavminin sonuna bir bak, Lut kavminin sonuna bir bak, Nuh kavminin sonuna bir bak. Bak da ibret al. İlla ibadallahil muhlasin. Bunun tek istisnası var. Allah'ın samimi ve saf imanını desteklediği kullar. Evet. Onlar bunun istisnası. 40. ayette geçti ki açıkladık. İnançları üzerine titizlenenlerin Allah tarafından desteklenmesine işaret. Ya bunu müjdele. İnançları üzerine titizlenenler Allah tarafından desteklenirler. Yoksa sırf kendileri baş edemeyebilirler. Ama titizlenmeleri yeterli. Allah onların eksiğini giderir. وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُج۪يبُونَ Doğrusu onlardan biri olan Nuh da yardım dilemişti, imdat dilemişti ve onun imdadına derhal yetişmemiz ne güzeldi. Öyle buyuruyor ayet-i kerime, ben de aynen çeviriyorum. Onun imdadına yetişmemiz ne güzel oldu. Yani güzel imdat dilerseniz güzel yetişiriz buyuruyor. Tıpkı güzel adayan olursa güzelce yetiştiririz buyurduğu gibi, Meryem'i yetiştirdiği gibi. Nuh suresinin 26-28. ayetlere bakacaksınız. İmdat dileyen Hazreti Nuh'un imdadı için. قَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِر۪ينَ دَيَّارًا Nuh dedi ki can havliyle, artık burasına gelmiş. Bir insanoğlunun yaşayacağı en uzun sürenin tamamını tebliğe hasretmiş. Ama hala direniyor ve inkar ediyorlar. Ve artık boğazına gelmiş. Ağzına kadar dolmuş. Elini kaldırmış. Çünkü artık yapacak hiçbir şey yok. Ya Rabbi dedi, kafirlerden bir tane bırakma. İnneke intezerhum yudilluna ibadeke ve la yelidu illa faciran keffara. Onlardan bir tanesini bırakırsan onlardan kafir doğacak. Kafirden başka kimse doğmayacak. Ve arkasından devam etti tabii. Rabbi gfirli ve li valideyye ve limen dekhale beytiye mu'minen vel mu'minine vel mu'minat. Rabbim beni affet. Annemi babamı affet. Benimle beraber olan mümin erkekleri, mümin kadınları affet diye dua etti. İşte yardım çağrısı bu. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ Zira onu ve yakınlarını büyük bir badireden kurtarmıştık. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ Onun soyunu da baki kıldık. وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ Geriden gelen herkesin zihninde ona ilişkin örnek bir hatıra bıraktık. Dillerde onun adını, yadını bıraktık. Selamun ala Nuhin fil alemin. Bütün milletler arasında Nuh'a selam olsun. Selam olsun. İnna kezalike nezzil muhsinin. Elbette biz iyi olup güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz. İnnehu min ibadinel mu'minin. Çünkü o bizim hakiki iman sahibi kullarımızdandı. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَر۪ينَ Nihayet inkarda direnen diğerlerini boğulmaya terk etti. Rabbim onların güzel yolunu izleyip, o yolda yaşayıp, o yolun hakkını verenlerden kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.